أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 37 ve 38. ayetlerde ve dolayısıyla 39. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah malların Allah yolunda harcanmasına dair bir takım teşviklerde bulunmakta ve yapılan bu harcamaların esas itibariyle Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı, bunların mükafatlarının mutlaka verileceği, hatta Cenab-ı Allah'ın mükafatının kat kat fazlasıyla olacağı belirtilmekte. Son olarak da cimrilikleriyle tarihe geçmiş Yahudilere şöyle bir sitemde bulunuluyor. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden infak etselerdi ne kaybederlerdi ki? Allah onların hallerini çok iyi bilendir diye bitiyor. İşte bunun bir devamı mahiyetinde olmak üzere Cenab-ı Allah bu mübarek surenin 40. ayet-i celilesinde şöyle başlıyor, buyuruyor. Estaizu billah. İnne Allaha la yazlimu mithkale zerra. Ve in teku haseneten yudaifha ve yu'ti min ledunhu ecran azime. Şüphesiz Allah zerre ağırlığı kadar dahi zulmetmez. Eğer yapılan o iş bir hasene, yani bir iyilik, bir güzellik olursa, Allah onu kat kat fazlasıyla mükafatlandırır ve kendi tarafından, kendi nezdinden pek büyük bir mükafat, pek büyük bir ecir verir. Güçlü olmak, zalim olmayı gerektirmez. Aksine güç ne kadar büyükse adaletin tahakkuku o kadar gerekli olur. Eğer güç zulmün gerekçesi olsaydı Allahü Teala'dan haşa hiç kimsenin daha zalim olmaması gerekirdi. Çünkü bütün kainatın, bütün güçlülerin, bütün mevcudatın gücü bir tarafa konsa, Allahü Teala'nın gücüne nispetle haşa bir zerre kadar dahi bir kıymet ifade etmez. Dolayısıyla güç sahibi olmak insana, güç sahibine yeni bir mesuliyet ekler. Bir mesuliyet, bir sorumluluk yükler. O gücünü adaletin ikamesi için, adaletin devamı için, adaletten mümkün olduğu kadarıyla en geniş alanda herkesin en ileri seviyede yararlanabilmesi için, istifade edebilmesi için kullanılması gerekiyor. İslam alimleri derler ki, Ademoğluna yakışan mümkün olabildiği kadarıyla Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmaktır. İşte Allahü Teala'nın da güç ile alakalı ahlakı budur. Allah gücünü kullarına, mahlukata zulmetmek için kullanmaz. Haşa, aksine ne yapar? Kullarına lütfuyla, keremiyle ve adaletiyle muamele eder. Zulmettikleri vakit onlara zulümlerinin karşılıkları kadar ceza verir veya affeder. Ama iyilik yaptıkları vakit, güzel işler yaptıkları vakit, o iyiliklerini, güzelliklerini sayılamayacak kadar çok kat fazlasıyla ne yapar? Mükafatlandırır. fert olarak insanların, cemiyetlerin, devletlerin de ellerine gücü geçirdikleri ilk fırsatta hemen kendilerinden daha zayıf olanlara zulümler yaparak, onlara kan ağlatarak güçlerini kötüye kullanmamalıdırlar. Kullandıkları takdirde Allah'ın kendileri için öngörmüş olduğu ahlaka riayet etmemiş olurlar. Hele hele kuvvetli olduğu için zalimin yanında yer almak kadar insanı alçaltan, seviyesizleştiren bir şey yoktur. Dünyada olup bitenler hepinizin gözü önünde. Hepiniz şu veya bu şekilde bugün, yakın tarihimizde, geçmişte neler olup bittiğini biliyorsunuz. Firavunlar kendilerini güçlü gördükleri için zulmettiler. Ad kavmi bizden daha kim güçlü vardır dediler. Bizden kim daha güçlüdür dediler. İsyana kalkıştılar. Peygamberlerini öldürmeye kalkıştılar. İsrailoğulları ellerine güç geçirir geçirmez peygamberleri dahil öldürdüler, kestiler, zulmettiler. Günümüz dünyası 40-50 sene öncesinin İngiltere'si, Fransa'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı, hatta 500 seneden bu yana hani tarihlere çocuklarımıza coğrafi keşifler, şuranın keşfi, buranın keşfi diye öğretilen o emperyalist faaliyetlerin ve dolayısıyla arkasından gelen Batı'nın doğuya ve Afrika'ya zulmünün başlangıcı olan o dönemler ve bu zulümle gittikçe şişmeler, güçlerini artırmalar, güçlendikçe daha çok zulmetmeleri ve bugün zulmün en üst düzeyine zulümlerini götürmüş bulunan Amerika'sı, onun Orta Doğu'da Müslümanların sırtındaki kanlı bıçağı durumundaki İsrail'i, İslam dünyasının başındaki zalim yöneticilerin Müslümanlara bunların kuklası mesabesinde, kuklası durumunda yaptıkları zulümler hiçbir şekilde Allah'ın razı olacağı, kabul edeceği, Allah'ın dininin, Allah'ın salih kullarının havsalasının kaldırabileceği şeyler değildir. Onun için Cenab-ı Allah burada zulmün ne kadar şeni olduğunu, ne kadar ağır olduğunu bize anlatmak üzere Cenab-ı Allah innallaha la yazlimu miskale zerrah diyor. Allah zerre ağırlığı kadar kimseye zulmetmez. Zulmün iki veçhesi vardır. Bir, kimseye hak ettiğini vermemek. İki, bir kimseye hak etmediği bir muamelede bulunmak. İkisi de kısaca bir kimseye hak olmayan muamelede bulunmak diye ifade edilebilir. Cenab-ı Allah da bu zulüm muhtevasının haşa zerre ağırlığı dahi yok. Tabi ayet-i kerimenin lafızlarında da bir incelik vardır. Zerre Arap dilinde en küçük şey demektir. Karıncaların en küçüğüne de zerre deniliyor. Güneşli günde söz gelimi pencerenizin camından ışık girdiği vakit şöyle yan taraftan bakıp o ışık huzmetinin ortasında böyle dalgalanan tozlar, zerrecikler görürsünüz. Ona da zerre deniyor. Bir de günümüz dünyasında atoma da zerre deniliyor Arapçada. Ve Cenab-ı Allah bunun bir ağırlığının bulunduğunu belirtiyor. Buna da işaret ediyor. İster atom diyelim, ister o güneşte gördüğümüz toz zerrecikleri diyelim, istersek de karıncanın en küçüğü diyelim, bizim terazilerimiz çeksin veya çekmesin, bunların bir ağırlıklarının bulunduğuna Kur'an-ı Kerim'in bu lafzı ne yapmış oluyor? İnce bir şekilde işaret etmiş oluyor. Buna benzer daha birçok ayet-i kerimeler var. Mesela hepinizin bildiği Zilzal suresi nasıl bitiyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zerre ağırlığınca, zerre ağırlığı kadar bir ağırlıkta, küçük basit bir ağırlıkta bir iyilik işleyecek olursa onu görecektir. Kim zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onu görecektir. Zerreye kadar zulmetmez. Haseneyi de karşılıksız bırakmaz. Eğer Cenab-ı Allah haseneyi karşılıksız bıraksaydı yine zulüm olurdu. Biz insanlar için iyilikleri karşılamak imkanımız yok. Onun için iyiliklere karşılık vermediğimiz takdirde biz zulmetmiş olmayız. Çünkü hangi iyiliğe ne kadar karşılık ödeyebiliriz ki? Ama teşekkür ederiz ve buna benzer. İşte yapılan iyiliğe iyilikle karşılık vermeye çalışırız. Fakat her bir iyiliğin karşılığını ödeyemeyiz. Ama Cenab-ı Allah her iyiliğin karşılığını kendi dengiyle vermekle kalmayacak. Kalmaz. Kat kat fazlasını verir diyor. Ve eğer o yaptığınız bir iş bir hasene olursa onu kat kat arttırır. Üstelik ve yu'ti min ledunhu ecran azime. Ve Cenab-ı Allah kendi nezdinden pek büyük bir ecir ihsan eder. Pek büyük bir ecir verecektir. Ebu Hureyre diyor ki Cenab-ı Allah büyük bir ecir dediği zaman bunun büyüklüğünü kimse takdir edemez diyor. Bunun büyüklüğünün miktarını kimse bilemez, ifade edemez, anlayamaz, anlatamaz diyor. Bundan sonra Cenab-ı Allah bu iyiliklerin, kötülüklerin, hesabının, kitabının, her şeyin belli olduğunu anlattıktan sonra şöyle soruyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٓاءِ شَهِيدًا. Seni, affedersiniz, her bir ümmetten bir şehit, bir tanık, bir şahit getirip, seni de bunlara karşı bir şahit olarak getireceğimiz zaman, halleri nasıl olacak? Ne olacak bunların halleri? Her ümmetten bir şahit getireceğiz. Seni de bunlara karşı şahit getireceğiz. İşte o zaman halleri ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Abdullah bin Mes'ud'a bana Kur'an oku diyor. Abdullah bin Mes'ud, ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben sana nasıl Kur'an okuyayım diyor. Ben onu başkası okurken de dinlemeyi severim diyor. Kur'an okumayı da sevelim biz de, Kur'an dinlemeyi de. Kur'an'ı anlamak da işin vazgeçilmezidir zaten. Diyor ki Abdullah bin Mes'ud, ben de diyor Nisa suresinin başından okumaya başladım diyor. Bu ayeti kerimeye geldiğim zaman baktım ki Resulullah'ın gözlerinden yaşlar akıyor. Ya Rabbi diyor, haydi bunları gördüm, bunlarla beraberim. Ya görmediğim ümmetimin geri kalanları hakkında ben nasıl şahitlik edeceğim diye yükünün ne kadar ağır olduğuna işaret ediyor. Bütün peygamberler ümmetleri hakkında şahitlik edeceklerdir. Ayet-i Kerime bunu anlatıyor. Kıyamet gününde her bir peygamber kendi ümmetinin durumunu, davetine karşı nasıl bir tutum takındığını Cenab-ı Allah'ın huzurunda ifade edecektir. Biliyorsunuz ümmet peygamber açısından ikiye ayrılır. Ümmeti davet ve ümmeti icabet. Yani peygamberin davet etmekle yükümlü olduğu mükellef kimseler ve bu mükellef kimseler arasında onun davetini kabul eden kimseler. Davet etmek durumunda olduğu ve davetini kabul etmek durumunda olan insanlara ümmeti davet, yani davet olunan ümmet denilir. Davet edilenler arasında herkes onun davetini kabul etmez. Eden de var, etmeyen de var. Edenlere de onun davetine icabet eden ümmet manasına ümmeti icabet denilir. Yani davetini kabul eden ümmet manasına. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlık Muhammed ümmetidir. Çünkü hepsi onun davetine muhataptır. Hepsi onun davetini kabul etmekle yükümlüdürler. Ama onun davetini kabul edenler sadece icabet ümmetidir. Öbürleri bu daveti işittiler ve daveti kabul etmediler. Bundan dolayı kafir olarak cezalarını çekeceklerdir. İcabet edenler de ki Cenab-ı Allah'tan Allah'a bizleri onlardan kıldığı için sonsuz hamdü senaları ederiz. Ümmeti icabet ise onun davetini duyup davetini eksiksiz fazlasız olduğu gibi kabul edip ona teslim olan kimselerdir. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmeti hakkında şahitlik edeceği vakit icabet edenleriyle etmeyenleriyle, icabet edenlerin de nerede bu davete uygun hareket ettikleriyle, nerede etmedikleriyle şahitlik edecektir. Nasıl? Said İbnül Müseyyeb ki tabiinin büyüklerindendir. Diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetinin sabah ve akşam arz olunmadığı, gösterilmediği bir gün yoktur. Yani her gün mutlaka sabah akşam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a onun ümmeti arz olunur. O, onları simalarıyla ve amelleriyle tanır. Her birini simasıyla, ameliyle tanır ve bundan dolayı onlar hakkında onlara şahitlik edecektir. Yani bu manada Cenab-ı Allah'ın ona göstermesiyle, ona bildirmesiyle Peygamber Efendimiz ümmeti olarak bizlerin amellerinden haberdar oluyor ve bizleri simalarımız ve amellerimizle özdeşleştiriyor. Bu Said bin el-Müseyyeb'in söylediği bir sözdür. Böyle bir sözü ne tabiinden olan bir kimse kendisinden söyler, ne ashabdan olan bir kimse kendiliğinden söyler. Dolayısıyla biz burada her ne kadar hadis ilmi açısından buna peygambere kadar ulaşan bir hadis demek mümkün değil. Fakat mesele tamamıyla gaybe ait bir mesele olduğu için, gaybe ait meselelerde de içtihat ile bilmek, o meseleleri bilmek mümkün olmadığından dolayı İslam alimleri, yani hadis alimleri de derler ki bu hükmen hadis durumundadır bu gibi rivayetler. Çünkü Said bin el-Müseyyeb veya bir başkası istediği kadar kafasını yorsun düşünsün böyle bir neticeye varamaz. Hiçbir delilden bu netice çıkmıyor. Sahabe-i kiram da bunu kendiliğinden söylemiş olamaz. O halde olsa olsa bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam şu anda adını bilmediğimiz sahabi veya sahabilere söylemiş. Said bin el-Müseyyeb de onlardan öğrenmiş olmalıdır diye düşünmek imkanımız vardır. Veya her ne olursa olsun şahitlik bir şeyi görürcesine bilmek değil mi? Görerek bilmek demektir. O halde bir şekilde Cenab-ı Allah peygamberimizin de haşa şahitliğinin havada kalmaması için mutlaka ümmetinin ahvalini ona şahitlik edebilecek şekilde bildirecek ki o da Allahü Teala'nın bu bildirmesine istinaden ne yapacak? Şahitlik edecektir. Allahü Teala için hiçbir şey zor değildir. Yevme izin yeveddüllezîne keferû ve asavur rasûle lev tusevvâ bihimul ardu ve lâ yektumûnallâha hadîse. İşte o şahitliğin yapılacağı günde o her ümmete, her ümmetin kendisinden olan şahidinin şahitlik edeceği o günde neler olacak? Bu 42. ayet-i kerime bunu anlatıyor. O gün kafirler ve Resul'e isyan edenler, keşke yer onlarla dümdüz edilse, yani yerle bir edilseler, öyle kalsalardı, yani yerin altında kalsalardı da haşr edilmeselerdi. Ve la yektumûne Allah'a hadîse. Ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir. Veya bir diğer anlamaya göre son bölüm, Allah'tan bir sözü gizlememiş olsalardı, yani dünyada iken emrolundukları tevhidi ifade eden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı söyleyip ona iman etmiş olsalardı diyor. Öyle temenni edecekler. Fakat iş işten geçtikten sonra istediğin kadar samimi olarak ve güzel temennilerde bulun, hiçbir kıymeti olmaz. Hiçbir değer ifade etmez. Aksine pişmanlığın ifadesi olur. İleri derecedeki pişmanlığın ifadesi. Nitekim Nebe suresinde ne diyor? Ve yekulu kafiru ya leytani kuntu turaba. Kafir ise keşke toprak olsaydım diye temenni edecek. Etsin. Bir kıymeti olmayacak ki. Bir kıymet ifade etmeyecek. Yani Allah onları yerle dümdüz etse de cehenneme göndermese. Manalardan birisi bu. Toprak olalım. Bir manası da bu. Yerle dümdüz olalım. Herkes bizi gider gelene etsin. Alçalalım. Rüsvay olalım. Fakat cehenneme girmeyelim. Veya keşke Allah kendilerini kabirlerinden diriltmeseydi de toprak üzerlerinde dümdüz kalmış olsaydı. eski halleri üzere kalmış olsalardı. İşte onlar cennetliklerin mükafatlarını görecekleri vakit, Allah'ın lütuflarına mazhar olduklarını görecekleri vakit, kendilerinin ise cehenneme gireceklerinden kesinlikle emin olacaklarında böyle bir temennide bulunacaklar. Fakat o zaman artık temenni zamanı değildir. Esasen hiçbir zaman temenni zamanı değildir. Dünya amel zamanıdır. İstediğin kadar temenni et, amel etmezsen kıymeti olmaz. Ahirette amellerin karşılıklarının görüleceği zamandır. Temenni beraberinde veya o doğrultuda bir amel ile beraber olmasa dünyada hiçbir değer ifade etmez. Hiçbir değer ifade etmez. Allah'tan bir sözü gizlememiş olsalardı. Çünkü veyahut da Allah'tan hiçbir söz gizleyemeyeceklerdir. Ne söylemişlerse bütün sözleri yapıp ettikleri Allah tarafından bilineceği için, bir söz olsun dahi gizleyemeyecekleri için bütün amellerinin eksiksiz olarak karşılığını göreceklerdir. Ve bu tabii onların yükünü, onların sorumluluklarını, onların mesuliyetlerini gittikçe artıracaktır. Bundan sonra Cenab-ı Allah müminlere yeni bir nidada bulunuyor ve surenin başından itibaren ana eksenini teşkil eden, özellikle kadın, aile, çocuklar, yetimler, bunlarla alakalı çeşitli konular etrafında açıklamalarda bulunan ayet-i kerimeler tamamıyla farklı bir mevzuya geçiyor. Niçin? Çünkü bunlar da insan hayatında böyle iç içedir. Müslümanın abdest alıp namaz kılması ile aynı zamanda toplumda yetimlerin bulunması mesela, mirasçıların bulunması, evlilik hayatının kurulması veya bozulması, bunlar hep iç içedir. Biz hayatımızın bir bölümünü mesela aile hayatı ve bu yılda başlar, bu yılda biter. Böyle bir şey mümkün değil. Belki bir başlangıcı vardır ama olması gereken, ama o yılda başlamaz, 3 yıl sonra başlar, 5 yıl sonra başlar veya bazılarında hiç evlilik hayatı olmaz, o ayrı. Ama hayat, hepsi burada anlatmak istediğimiz hayat, bütün yönleriyle, bütün hususiyetleriyle iç içedir. Hayat bu şekilde iç içe olduğu için Kur'an-ı Kerim'in hayatı ilgilendiren de bir kitap olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'in emir ve hükümleri de bu şekilde iç içedir. Dolayısıyla mesela Tahrim suresinde neden bahsediyor? Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları ile alakalı, hanımlarının kendi aralarındaki kıskançlıkları dolayısıyla yaptıkları bir takım işlerle alakalı, onlarla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun ayet-i kerimeler nazil oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onların yaptıklarından nispeten rahatsız oluyor. Ayet-i kerimeler, yani Tahrim suresi bu konuda Peygamber Efendimizin hanımlarını, yani müminlerin annelerini uyarmak mahiyetinde nazil oluyor. Bu surenin tam ortalarında bir yerde veya ortasından biraz sonrasında cihad ile ilgili bir ayet-i kerime var. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim ve mevahum cehennem diye bir ayet-i kerime. Ve bi'sel masir. Ey peygamber, kafirlere karşı mücadele et, onlarla cihad et, onlara karşı son derece sert bir tutum takın, onların varacakları yer cehennemdir ve o ne kötü bir dönüş yeridir. Bu ayet-i kerimenin, yani ben kendi adıma diyorum, uzun bir zaman Subhanallah diyorum. Yani bu ayetin, bu surenin burasında ne ilgisi var diye beni çok düşündürmüştür. Burada ne arıyor bu ayet-i kerime? Bunun hikmeti ne? Hikmeti işte budur. Kur'an hayatın aynasıdır. Hayatta da her şey iç içedir. Cihadın olduğu bir zamanda ailevi problem de olabilir. Cihadın olduğu bir zamanda yetim de kalınabilir. Cihadın olduğu bir zamanda miras paylaştırmanız da gerekebilir. Cihadın olduğu bir zamanda abdest almanız gerekir. Cihadın olduğu bir zamanda namaz kılmanız gerekir. Bunu yaptığınız zaman, bunu öbürünü yaptığınız zaman öbürünü hayatınızın dışına itemezsiniz. Hayat her şeyiyle iç içe. Her şeyiyle iç içe olduğu için Kur'an-ı Kerim işte burada baktık. Baştan beri kısaca sureyi ne yaptık? Hangi konular üzerinde durduğunu kısaca hatırlamaya çalıştık. Şimdi göreceğimiz ayet-i kerime bakınız. Abdest ve teyemmümden bahseden bir ayet-i kerime. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diyen bir ayet-i kerime. İşte bundan dolayı. Yani kimse kalkıp demesin bu ayet-i kerimenin önceki ayetlerle alakası ne? Hayat bunlarla ne kadar alakalıysa Kur'an-ı Kerim'in de ayetleri bu kadar birbiriyle alakalıdır. Bir taraftan uyuyoruz, bir taraftan uyanıyoruz. Bir taraftan yemek yiyoruz, bir taraftan acıkıyoruz. Diğer taraftan abdest bozuyoruz. Ay bunların hepsi hayatımızda beraber cereyan ediyor. Ağlıyoruz, seviniyoruz, üzülüyoruz vesaire. İşte bu şekilde birbiriyle alakası olmayan duygular, haller günlük hayatımızda nasıl görülüyorsa Kur'an-ı Kerim de hayatın ta kendisinin kitabı olduğu için, hayatın ta kendisine hitap ettiği için, hayatın ta merkezinde yer almak isteyen, yer almak üzere gelmiş olan bir kitap olduğu için bu konulardan hemen sonra Kur'an-ı Kerim'in bizlere namazdan, abdestten, sarhoşluktan bahsetmesinde anlaşılmayacak bir taraf kalmıyor diye düşünüyorum. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun. Ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız. Ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoş olduğunuz halde, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Namaz elbette ki ibadetlerin başıdır, en büyüğüdür. Dolayısıyla bu ibadetin havasına uymayan, muhtevasıyla bağdaşmayan, mükemmelliğiyle, güzelliğiyle bu ibadetin insanı çıkartmak istediği yüksek mertebeleriyle bağdaşmayan, en ufak bir halin olmaması icap ediyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesi namazdan önce ve namazın esnasındaki hallerimiz ile alakalı birçok açıklamalarda bulunmuştur. Kimisi namazın ifade yerindeyse namaz kılanın iç dünyası ile alakalı hükümlerle alakalıdır. Kimisi insanın namaz öncesi ve sonrası yaptığı zahiri davranışları ile alakalıdır. Mesela El-Mü'minun suresinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ve o müminler ki namazlarında huşu sahibidirler. Allah'a karşı gösterilmesi gereken saygının en mükemmel mertebelerinde yükselmeye çalışırlar. Bunu elde etmeye gayret ederler. Namazlarında huşu sahibidirler. Bu namazın bizim iç dünyamız ile alakalı bir hükmüdür. Bir de işte namazda rükû edilir, sücud edilir, kıraati vardır, kıyamı vardır, iftitah tekbiriyle başlanması vardır. Bu da namazın dış görünüşü şekliyle alakalı hükümleridir. Bir de namaza ancak abdestle girilir. Abdestliyken namaz kılınır. Cünüp olanın veya abdestsiz olanın namaza durması mümkün değildir. Dursa dahi namaz olmaz. Kasten yaparsa maazallah işlenebilecek en büyük günahlardan birisi işlenmiş olur. Dolayısıyla namazın kendisiyle mütenasip bir halinin olması icap ediyor. Onun için Cenab-ı Allah müminlerin imandan sonra muhatap alındıkları en büyük emir olan namaz ibadetiyle alakalı olarak Cenab-ı Allah ey iman edenler sarhoş olduğunuz halde ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Müminler namaz kılmak durumunda oldukları için Cenab-ı Allah özellikle müminlere böylelikle hitap etmiş bulunmaktadır. Ömer bin el-Hattab içkiyle alakalı, haram kılınmasıyla alakalı buyruklar nazil olunca, her bir ayet nazil oldukça Allah'ım içki hakkında bize kalplerimize şifa verecek, bizi rahatlatacak şekilde bir beyanda bulun diye dua etmiştir. Biliyorsunuz, Nahl suresinde içkinin, sarhoşluk veren içkilerin hükmüne hiç değinilmeksizin, işte şu mahsullerden sarhoşluk verecek içecek çıkartırsınız diyor. Hüküm yok. Bakara suresindeki ayet-i kerimede sana içki ve kumara dair soru sorarlar, görmüştük. De ki onlarda büyük bir günah ve insanlara bazı menfaatler vardır. Ayet-i nazil oluyor. Yine Ömer radıyallahu anh, Allah'ım bizlere şifa verici bir beyanda bulun diyor. Bu ayet-i kerime nazil oluyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Ama içkiyi nihai olarak bırakın demiyor. Bu ayet-i kerime nazil olunca da Ömer radıyallahu anh, Allah'ım sen bize şifa veren bir beyanda bulun diyor. Ve bunun üzerine Maide suresinde muhakkak içki ve kumar falokları diye devam eden ayet-i kerime, yani Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi nazil oluyor. Ve artık vazgeçmeyecek misiniz hitabı ile sona erince Ömer radıyallahu anh de ayetin nüzulü okunduğu vakit hazır bulunan diğer ashab-ı kiram da intehayna diyorlar. Evet, artık bu işten vazgeçtik. Böylelikle Ömer radıyallahu anh bu şekilde içki ile alakalı nihai emir nazil oluncaya kadar Ya Rabbi bize şifa verici beyanda bulun diyordu. Çünkü her bir ayet-i kerime nazil oldukça ashab-ı kiramın bir bölümü içkiyi terk ediyordu ama yine içmeye devam edenleri de olmuyor değildi. Bu sebepten ötürü Araplar cahiliye döneminden beri gelen alışkanlıklarını Kur'an-ı Kerim'in yasaklayıcı emirleri nazil oluncaya kadar devam ettiriyorlardı. İçki içmek de bunlardan birisiydi. Ali bin Ebi Talip'ten gelen bir rivayete göre de Abdurrahman bin Avf bir gün ashab-ı kiramdan arkadaşlarının bir kısmını davet etmiş, onlara yemek hazırlamış. Ondan sonra bizi çağırdı diyor, yemeğimizi yedik, bize içki içirdi. İçtiğimiz şaraplardan sarhoş olduk diyor. Namaz vakti oldu, beni öne geçirdiler, imam yaptılar diyor. Ben de قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ suresini okuyorum. De ki ey kafirler, sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem. Ama arkasını nasıl okudu? Hazreti Ali içkinin etkisiyle وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ve biz sizin ibadet ettiklerinize ibadet ederiz diye okuyor. Maazallah. Bu ayık bir kafayla bilinçli olarak söylendiği vakit insanı dinden çıkartır. Siz neye tapıyorsanız biz de onlara tapıyoruz diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Allah ey iman edenler sarhoş olduğunuz vakit ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Bunun üzerine içkiye devam etmek isteyenler dediler ki o zaman gündüz içmeyiz. Akşam yatsı namazından sonra içer uyuruz, sabah namazında da ayık şey deriz. Tabi bu husus devam etti. Bütün ashab-ı kiram tarafından değil, bazıları tarafından. Ne zamana kadar devam etti? Az önce sözünü ettiğimiz Maide suresinin nüzulüne kadar. Burada şunu düşünmeliyiz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha son derece zeki, Kur'an'ın hükümlerini tanıdığı gibi cemiyeti de iyi tanıyan, yaşadığı cemiyeti de iyi tanıyan bir validemizdi. Diyor ki Kur'an-ı Kerim ilk nazil olduğu vakit iman esaslarından, kıyametten, ahiretten, güzel ahlaktan bahsetti. İman esasları, ahirete iman, güzel ahlak onların kalplerinde iyice yer ettiği vakit bu sefer onlara İçki içmeyin dedi, zina etmeyin dedi, şunu etmeyin dedi, bunu etmeyin, şunu yapın, bunu yapın dedi. Eğer diyor Kur'an-ı Kerim ta baştan beri iman esaslarını değil de ahirete imandan bahsetmeyip de onlara hemen siz şu yaşamakta olduğunuz cahili hayatın alışkanlıklarını terk edin diye zina etmeyin, içki içmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın deseydi hiç kimse dönüp de Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın davetine bakmazdı diyor. İltifat etmezdi diyor. İşte İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in cahiliyeden İslam toplumunu çıkartırken izlediği, takip ettiği yol bu oldu. İnsanların kalplerinde imanın sağlam bir şekilde yer etmesini sağladı. Diğer hükümleri de yavaş yavaş, basamak basamak, özellikle o cahili toplumun karakteristik mahiyetteki hükümlerini yavaş yavaş tedirici bir şekilde ne yaptı? Nihai olarak yasaklayıncaya kadar hükümler basamak basamak ilerledi, ağırlaştı. Daha da dar bir çerçeve teşkil etti. İnşallah, gerçi açıklamıştık, faizde de benzeri bir durum oldu. Faiz ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de nihai emir nazil oluncaya kadar daha önce mesela Allah sadakaları çoğaltır, faizin bereketini giderir diyor önceki bir ayet-i kerimde. Bu nedir? Bu bir işarettir. Pek yakında şu cahili toplumun vazgeçilmez özelliği olan faiz bu Kur'an-ı Kerim tarafından zamanı gelince haram kılınacaktır demektir. Ve nitekim kılındı. İşte içki ile alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'in izlediği yöntemde bu oldu. Bunun da elbette ki o zamanın şartları içerisinde ilahi teşriğindeki hikmeti sayılamayacak kadar çoktur. Peki, kardeşim bunun madem böyle şu ana kadar kalmasının sebebi ne? Cenab-ı Allah'ın her bir emir ve buyruğunun elbette ki sayılamayacak kadar çok hikmeti vardır. Bu hikmetlerinden birisi de Cenab-ı Allah bize bu teşri' sürecini, hüküm koyma sürecini gözlerimizin önüne sererek fukahaya ahkam çıkartmak noktasında izleyecekleri yol ile ilgili olarak ışık tutmaktır. Buna dair yapılabilecek açıklamalar çok geniş yer tuttuğundan biz bunlar üzerinde sadece böyle bir işaretle yetinmek istiyoruz. Başka ne şekilde namaza yaklaşmayınız? Bunu da biraz kısa bir ara verdikten sonra dersimizin ikinci bölümünde veya ikinci dersimizde inşallah ele almaya çalışırız. Şimdilik bu ayet-i kerimede bu bölümünü, yani sarhoşken ne söyleneceği bilininceye kadar namaza yaklaşmayınız. Buradan da işin hülasası şu: namaza layık bir maddi ve manevi hal içerisinde kalkılmalıdır. Öyle durulmalıdır. Çünkü namaz en ehemmiyetli, günümüzde her gün 5 vakit tekrarladığımız ve Müslüman için vazgeçilmeyecek vakitleri belli bir ibadettir. Evet.